महाभारत भीष्म पर्व षडशीतितमोध्याय। भीष्म और युधिष्ठिर का युद्ध, धृष्टद्युम्न और सात्यकी के साथ विंद और अनुविंद का संग्राम, द्रोण आदि का पराक्रम और सातवें दिन के युद्ध की समाप्ति। संजय उवाच विरथम तम समाथाद्य चित्रसेनम यशस्विनम रथमारोपयामास विकर्णस्तनयस्तव। संजय कहते हैं, राजन, रथहीन हुए अपने यशस्वी भाई चित्रसेन के पास जाकर आपके पुत्र विकर्ण ने उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया। तस्मिंस्तथा वर्तमाने तु मूले संकुले भृशम भीष्म शांत नवस्तुर्णम युधिष्ठिरम उपाद्रवत। जब इस प्रकार भयंकर और घमासान युद्ध होने लगा, उसी समय शांतनु नंदन भीष्म ने तुरंत ही राजा युधिष्ठिर पर धावा किया। ततः सरथ नागा स्वाह समकंपत संजयाः मृत्युरास्य मनुप्राप्तम् मे निरेत युधिष्ठिरम्। यह देख संजय वीर रथ हाथी और घोड़ों सहित कांप उठे। उन्होंने युधिष्ठिर को मौत के मुख में पड़ा हुआ ही समझा। युधिष्ठिरोऽपि कौरव्यो समाभ्याम सहित प्रभो नहे श्वासम नरव्याघ्रम भीष्मम शांतनवम जयौ। कुरुनंदन, राजा युधिष्ठिर भी नकुल और सहदेव के साथ महाधनुर्धर पुरुषसिंह शांतनु नंदन भीष्म का सामना करने के लिए आगे बढ़े। ततः सहस्राणि प्रमुंचन पांडवो युधि भीष्मं संछादयामास यथा मेघो दिवाकरम्। जैसे मेघ सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार युद्धस्थल में हजारों बाणों की वर्षा करते हुए पांडुपुत्र युधि ने भीष्म को आच्छादित कर दिया। तेन सम्यक् प्रणीतानि सरजालानि मारिश प्रतिजग्राह गांगेय सततोथ सहस्रशः। आर्य, उनके द्वारा अच्छी तरह चलाए हुए सैकड़ों और हजारों बाणों के समूह को गंगानंदन भीष्म ने ग्रहण कर लिया, अपने बाणों द्वारा विफल कर दिया। तथैव सरजालानि भीष्मेणास्तानि मारिष आकाशे समदृश्यन्त खगमानां व्रजा इव। आर्य, इसी प्रकार भीष्म के चलाए हुए बाण समूह भी आकाश में पक्षियों के झुंड के समान दिखाई देने लगे। निमेषार्धेन कौन्तेयं भीष्म शांत नवो युधि अदृश्यं समरे चक्रे सरजालेन भागसः। शांतनु नंदन भीष्म ने युद्ध स्थल में आधे निमेश में ही पृथक पृथक बाणों का जाल था बिछाकर कुंती नंदन युधिष्ठिर को अदृश्य कर दिया। ततो युधिष्ठिरो राजा कौरव्यस्य महात्मनः नाराचं प्रेषयामास क्रुद्ध आसी विशोपमम्। तब क्रोध में भरे हुए राजा युधिष्ठिर ने कुरुवंशी महात्मा भीष्म पर विषधर सर्प के समान नाराज का प्रहार किया। असंप्राप्तं ततस्तं तुच्छरप्रेण महारथ चिक्षेद समरे राजन् भीष्मतस्य धनुष्युतम्। राजन, परंतु महारथी भीष्म ने युधिष्ठिर के धनुष से छूटे हुए उस नाराज को अपने पास पहुंचने से पहले ही समरभूमि में एक छुरप्र द्वारा काट गिराया। तम तु छित्वा रणे भीष्मो नाराचं काल संवितं निजग्ने कौरवेन्द्रस्य हयान कांचन भूषणान्। इस प्रकार रणभूमि में काल के समान भयंकर उस नाराज को काट कर भीष्म ने कौरवराज युधिष्ठिर के सुवर्णाभूषणों से युक्त घोड़ों को मार डाला। हताश्वेतु रथे तिष्ठन् शक्तिं चिक्षेप धर्मराट तामा पतन्ति सहसा काल पाशोपमां शिताम चिक्षेद समरे भीष्म सरहि सन्नत पर्व भी। घोड़ों के मारे जाने पर भी उसी रथ में खड़े हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पर शक्ति चलाई। कालपास के समान तीखी एवं भयंकर उस शक्ति को सहसा अपनी ओर आती देख भीष्म ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उसे रणभूमि में काट गिराया। हताश्वम तो रथम त्यक्त्वा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः आरुरोह रथम तुरंडम नकुलस्य महात्मनः। तदनंतर जिसके घोड़े मारे गए थे उस रथ को त्याग कर धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत ही महामना नकुल के रथ पर आरूढ़ हो गए। यमावपि हि सकुंध समासाद्य रणे तदा सरै संछादयामास भीष्म परपुरंजयः। उस समय रण क्षेत्र में नकुल और सहदेव को पाकर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले भीष्म ने अत्यंत कुपित हो उन्हें बाणों से आच्छादित कर दिया। तौ तो दृष्ट्वा महाराज भीष्ममाण प्रपीडितौ जगाम परमां चिंतां भीष्मस्य बदकांक्षया। महाराज नकुल और सहदेव को भीष्म के बाणों से अत्यंत पीड़ित देख युधिष्ठिर अपने मन में भीष्म के वध की इच्छा लेकर गहन विचार करने लगे। ततो युधिष्ठिरो वश्यान राज्ञस्तान समाचोदय भीष्मं सांत्वनं सर्वे निहतेति सुहृद्गणान्। तदनंतर युधिष्ठिर ने अपने वशवर्ती नरेशों तथा सुहृद्गणों को यह आदेश दिया कि सब लोग मिलकर शांतनु नंदन भीष्म को मार डालो। ततस्ते पार्थिवा सर्वे श्रुत्वा पार्थस्य भाषितं महता रथवंशेन परिबभ्रू पितामहं। तब कुंती पुत्र युधिष्ठिर का यह कथन सुनकर समस्त राजाओं ने विशाल रथ समूह के द्वारा पितामह भीष्म को चारों ओर से घेर लिया। स समन्तात् परिभृतः पिता देवव्रतस्तव त्रिक्रीड धनुषा राजन् पातयानो महारथान्। राजन सब ओर से घिरे हुए आपके ताऊ देवव्रत सब महारथियों को धराशायी करते हुए अपने धनुष के द्वारा क्रीड़ा करने लगे। तम चरंतम रणे पार्थ ददृशो कौरवं युधि मृग मध्यम प्रविश्येव यथा सिंह शुशुम्भरे। जैसे सिंह का बच्चा वन के भीतर मृगों के झुंड में घुसकर खेल कर रहा हो उसी प्रकार कुंती कुमारों ने युद्ध में विचरते हुए कुरुवंशी भीष्म को वहां देखा। तर्जयानम रणे वीरान् त्रासयानम च सायकै दृष्ट्वा त्रिसुर महाराज सिंहम मृगगणा इव। महाराज वे रणभूमि में वीरों को डांटते और बाणों के द्वारा उन्हें त्रास देते थे। जैसे मृगों के समूह सिंह को देखकर डर जाते हैं उसी प्रकार सब राजा भीष्म को देखकर भयभीत हो गए। रणे भारत सिंहस्य ददृशो क्षत्रियागतिम अग्निर्वायु सहायस्य यथा कक्षम दिधक्षतः। जैसे वायु की सहायता से घास फूस को जलाने की इच्छा वाली अग्नि अत्यंत प्रज्वलित हो उठती है उसी प्रकार भरतवंश के सिंह भीष्म के स्वरूप को रण क्षेत्र में क्षत्रियों ने अत्यंत तेजस्वी देखा। सिरां सिरथिनां भीष्म पातयामास संयुगे कालेभ्य परिपक्वानि फलानि कुशलो नरः। भीष्म उस युद्ध स्थल में रथियों के मस्तक काट काट कर उसी प्रकार गिराने लगे जैसे कोई कुशल मनुष्य ताड़ के वृक्षों से पके हुए फलों को गिरा रहा हो। पतद भीष्म महाराज शिरोभिर धरणी तले बभूव तुमुल शब्द पततामस्मनामिव। महाराज भूतल पर पटापट गिरते हुए मस्तकों का आकाश से पृथ्वी पर पड़ने वाले पत्थरों के समान भयंकर शब्द हो रहा था। तस्मिन् सुतमुले युद्धे वर्तमाने भयानके सर्वेषामिव सैन्यानाम् आसीत् व्यतिकरो महान्। उस भयानक तुमुल युद्ध के होते समय सभी सेनाओं का आपस में भारी संघर्ष हो गया। भिन्नेषु तेषु भूयेषु क्षत्रिया इतरेतरम् एकमेकम् समाहूय युद्धायैवावत स्थिरे। उन सब का व्यूह भंग हो जाने पर भी संपूर्ण क्षत्रिय परस्पर एक एक को ललकारते हुए युद्ध के लिए डटे ही रहे। शिखंडी तो समासाद्य भरतानां पितामहम् अभिद्युद्राव वेगेन तिष्ठ तिष्ठेत चाब्रवीन। शिखंडी भरतवंश के पितामह भीष्म के पास पहुंचकर उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, खड़ा रह खड़ा रह। अनादृत्य ततो भीष्मम् तत तम शिखंडी नमाहवे प्रयौ संजयान क्रुद्ध स्त्रीत्व चिंत्य शिखंडिनः। किंतु भीष्म ने शिखंडी के स्त्रीत्व का चिंतन करके युद्ध में उसकी अवहेलना कर दी और संजय वंशी क्षत्रियों पर क्रोध पूर्वक आक्रमण किया। संजयास्तु ततो दृष्ट्वा हृष्टं भीष्मं महारणे सिंहनादास्य विविधाश्चक्रु शंख विमिश्रितां। तब संजयगण उस महायुद्ध में हर्ष और उत्साह से भरे हुए भीष्म को देखकर शंखध्वनि के साथ नाना प्रकार से सिंहनाद करने लगे। ततः प्रवृते युद्धं व्यतिसक्त रथद्वीपं पश्चिमां दिशमासाद्य स्थिते सवितरी प्रभो। प्रभो, जब सूर्य पश्चिम दिशा में ढलने लगे उस समय युद्ध का रूप और भी भयंकर हो गया। रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए। धृष्टद्युम्नोऽथ पांचाल्य सात्यकेश्च महारथ पीडयन्तो भृशं सैन्यं शक्तितोमर वृष्टिभिः। पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न तथा महापराक्रमी महारथी सात्यकी ये दोनों शक्ति और तोमरों की वर्षा से कौरव सेना को अत्यंत पीड़ा देने लगे। शस्त्रैश्च बहुभिः राजन् जघ्नतुस्तावकान् रणे ते हन्यमाना समरे तावका भरतर्षभ आर्यां युद्धे मतिं कृत्वा न त्यजन्ते स्म संयुगम् यथोत्साहं तु समरे निरघ्नस्तावकारणे। राजन, उन दोनों ने युद्ध में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा आपके सैनिकों का संहार करना आरंभ किया। भरत श्रेष्ठ, उनके द्वारा समर में मारे जाते हुए आपके सैनिक युद्ध विषयक श्रेष्ठ बुद्धि का सहारा लेकर ही संग्राम छोड़कर भाग नहीं रहे थे। आपके योद्धा भी रण क्षेत्र में पूर्ण उत्साह के साथ शत्रुओं का संहार करते थे। तत्ता क्रंदो महानासीर तावकानां महा आत्मनाम वध्यताम समरे राजन पार्षतेना महात्मनाम। राजन, महामना धृष्टद्युम्न सम्रांगण में जब आपके योद्धाओं का वध कर रहे थे उस समय उन महामनस्वी वीरों का आर्त क्रंदन बड़े जोर से सुनाई देता था। तम श्रुत्वा निनदं घोरं तावकानां महारथौ विन्दानुविन्दावावत्यौ पार्षतं प्रत्युपस्थितौ। आपके सैनिकों का वह घोर आर्तनाद सुनकर अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद धृष्टद्युम्न का सामना करने के लिए उपस्थित हुआ। तौ तस्य तुरगान हत्वा त्वरमाणौ महारथौ छादयामास तुरभौ थर्वर्षेण पार्षतम्। उन दोनों महारथियों ने बड़ी उतावली के साथ धृष्टद्युम्न के घोड़ों को मारकर उन्हें भी अपने बाणों की वर्षा से ढक दिया। अवप्लुत्याथ पांचाल्यो रथातुर्णम महाबलः आरुरोह रथम तुर्णम सात्यकेशो महात्मनः। तब महाबली धृष्टद्युम्न तुरंत ही अपने रथ से कूदकर महामना सात्यकी के रथ पर शीघ्रतापूर्वक चढ़ गए। ततो युधिष्ठिरो राजा महत्या सेनयावृतः आवन्त्यौ समरे क्रुद्धौ अभ्ययास परम तप। तदनंतर विशाल सेना से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर ने शत्रुओं को तपाने वाले और क्रोध में भरे हुए विंद अनुविंद पर आक्रमण किया। तथैव तव पुत्रोऽपि सर्वोद्योगेन मारिष विन्दानुविन्दौ समरे परिवार यावत् स्थिवान्। आर्य, इस प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन भी संपूर्ण उद्योग से समरभूमि में विंद और अरविंद की रक्षा के लिए उन्हें सब ओर से घेर कर खड़ा हो गया। अर्जुनश्चापि संक्रुद्ध क्षत्रियान् क्षत्रियर्षभ अयोध्या संग्रामे भद्रपाणि रिवासुरान्। क्षत्रिय शिरोमणि अर्जुन भी अत्यंत कुपित होकर क्षत्रियों के साथ संग्राम भूमि में उसी प्रकार युद्ध करने लगे जैसे वज्रधारी इंद्र असुरों के साथ करते हैं। द्रोणस्तु समरे क्रुद्ध पुत्रस्य प्रियकृतव व्यधम सर्व पांचालान तूल राशि मिवानल। आपके पुत्र का प्रिय करने वाले द्रोणाचार्य भी युद्ध में कुपित होकर समस्त पांचालों का विनाश करने लगे मानो आग रुई के ढेर को जला रही हो। दुर्योधन पुरोगास्तो पुत्रास्तो विषाम्पते परिवार रणे भीष्म युधो पांडवैः। प्रजानाथ, आपके दुर्योधन आदि पुत्र रण क्षेत्र में भीष्म को घेर कर पांडवों के साथ युद्ध करने लगे। ततो दुर्योधनो राजा लोहितायति भास्करे अब्रवीताव कान सर्वान तरध्वमिति भारत। भारत, तदनंतर जब सूर्यदेव पर संध्या की लाली छाने लगी तब राजा दुर्योधन ने आपके सभी योद्धाओं से कहा, जल्दी करो, युद्धताम तु यथा तेषां कुर्वतां कर्म दुष्करम अस्तम गिरिमथारूढ़े अप्रकाशति भास्करे प्रावर्तत नदी घोरा थोड़ितौघ तरंगिणी गोमायुगण संकीर्णां छड़े न छड़दा मुखे। फिर तो वे सब योद्धा वेग से युद्ध करते हुए दुष्कर पराक्रम प्रकट करने लगे। उसी समय सूर्य अस्ताचल को चले गए और का प्रकाश लुप्त हो गया। इस प्रकार संध्या होते होते क्षण भर में रक्त के प्रवाह से परिपूर्ण भयानक नदी बह चली और उसके तट पर गीदड़ों की भीड़ जमा हो गई। शिवाभीर शिवाभिश्च रुवद्धिर भैरवम रवम घोरमायोधनम यज्ञे भूत संघै समाकुलम। भैरव रव फैलाने वाली अमंगलमयी सियारिनों तथा भूतगणों से व्याप्त होकर वह युद्ध का मैदान अत्यंत भयानक हो गया। राक्षसाश्च पिशाचाश्च तथान्ये पिशितासिन समन्ततो व्यदिश्यन्त शतथोथ सहस्रश। चारों ओर राक्षस पिशाच तथा अन्य मांसाहारी जंतु सैकड़ों और हजारों की संख्या में दिखाई देने लगे। अर्जुनोथ सुशर्मादीन राग्यस्तां सपदालुगान विजित्य प्रतना मध्ये ययो स्वशिबिरं प्रति। तदनंतर अर्जुन राजा दुर्योधन के पीछे चलने वाले सुशर्मा आदि को सेना में पराजित करके अपने शिविर को चले गए। युधिष्ठिरोऽपि कौरव्यो भ्रातृभ्याम सहितस्तथा यजौ स्वशिबिरम राजा निशायाम सेनयावृत। तथा सेना से घिरे हुए कुरुकुल नंदन राजा युधिष्ठिर भी दोनों भाई नकुल सहदेव के साथ रात में अपने शिविर में पधारे। भीमसेनोऽपि राजेन्द्र दुर्योधन मुखान रथान अवजित्य ततः संख्ये ययो स्वशिबिरं प्रति। राजेन्द्र, तब भीमसेन भी दुर्योधन आदि रथियों को युद्ध में जीतकर अपने शिविर के में लौट आए। दुर्योधनोऽपि नृपते परिवार महारणे भीष्मं सांत्वनं तूर्णं प्रयात शिबिरं प्रति। राजा दुर्योधन भी महायुद्ध में शांत नंदन भीष्म को घेर कर तुरंत ही अपने शिविर को लौट गया। द्रोणो द्रोणी कृपा शल्य कृतवर्मा च सात्वतः परिवार्य च मम सर्वां प्रयुः शिबिरं प्रति। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा कृपाचार्य शल्य तथा यदुवंशी कृतवर्मा ये सारी सेना को घेर कर अपने शिविर की ओर चल दिए। तथैव सात्यके राजन धृष्टद्युम्नस्य पार्षतः परिवार्य रणे योधान ययतु शिबिरं प्रति। राजन, इसी प्रकार सात्यके और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न भी युद्ध में अपने योद्धाओं को घेर कर शिविर की ओर प्रस्थित हुए। एवमेते महाराज तावका पांडवै सह पर्यव तंत्र सहिता निशाकाले परम तप। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, इस प्रकार रात के समय आपके योद्धा पांडव पांडवों के साथ अपने अपने शिविर में लौट आए। ततः स्व शिविरम गत्वा पांडवा कुरुवस तथा नवसंत महाराज पूजयंत परस्परम। महाराज तत्पश्चात पांडव तथा कौरव अपने शिविर में जाकर आपस में एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए विश्राम करने लगे। रक्षां कृत्वा ततः सूरान् यस्य गुल्मान् यथा विधि अपनीय च शल्यानि स्नात्वा च विविधै जलैः कृतस्तत्येन सर्वे संस्तूयन्तस्य विन्वन्दिभिः गीतवादित्र शब्देन व्यक्रीडन्त यशस्विनः। तदनंतर उभय पक्ष के सूरवीरों ने सब ओर सैनिक गुल्मों को नियुक्त करके विधि पूर्वक अपने अपने शिविरों की रक्षा की व्यवस्था की। फिर अपने शरीर से बाणों को निकालकर भांति भांति के जल से स्नान करके स्वस्ति वाचन कराने के अनंतर बंदी जनों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे सभी यशस्वी वीर गीत और वाद्यों के शब्दों से क्रीड़ा विनोद करने लगे। गुल्म का अर्थ है प्रधान पुरुषों से युक्त रक्षक दल, जिसमें 9 हाथी, 9 रथ, 27 घुड़सवार और 45 पैदल सैनिक होते हैं। मुहूर्ता दिव तत्सर्वम अभवत् स्वर्ग सन्निभम न युद्ध कथाम काचे तत्रा कुर्वन् महारथा। 2 घड़ी तक वहाँ का सब कुछ स्वर्ग सदृश जान पड़ा। उस समय वहाँ महारथियों ने युद्ध की कोई बातचीत नहीं की। ते प्रसुप्ते बले तत्र परिश्रांत जने नृप हस्त्यस्व बहुले रात्रौ प्रेक्षणीये बभूवतुः। नरेश्वर, जिनमें हाथी और घोड़ों की अधिकता थी, उन दोनों पक्षियों की सेनाओं में सब लोग परिश्रम से चूर चूर हो रहे थे। रात के समय जब दोनों सेनाएं सो गई, उस समय वे देखने योग्य हो गई। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि सप्त दिवस युद्धावहारे षडशीतितमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में 7वें दिन के युद्ध का विराम विषयक 86वां अध्याय पूरा हुआ।